Straks fotograaf en programmamaker Ruben Terlouw. Hij is hier te gast. Hij trok naar Myanmar om de strijders te fotograferen die vechten tegen het leger dat alweer 3 jaar geleden een militaire coup pleegde. En volgens het demissionaire kabinet is er niks mis met de overheidsfinanciën. Dat en meer in het NOS Journaal. Casper Meijer. Demissionair minister Van Weijenberg van Financiën herkent zich niet in het beeld dat de overheidsfinanciën er slecht voor staan. Volgens hem zijn de financiën heel gezond. Van Weijenberg reageert ermee op NSC-leider Omzicht. Die trok zich terug uit de formatiegesprekken, onder meer vanwege financiële tegenvallers. Maar volgens Van Weijenberg is er niet zoveel aan de hand. Nee, volgens mij staan we er prima voor. We hebben een staatsschuld onder de 50%. Ja, en zoals elk jaar gaan we ook dit voorjaar weer met alle ministeries praten. Wat zijn jullie meevallers? Wat zijn jullie tegenvallers? Welke risico's zijn er? Nou, die gesprekken die doen we in maart. En dan passen we dat allemaal netjes in de begroting. Zoals we dat eigenlijk elk jaar doen. Ja, en toch heeft de heer Omtzigt documenten ontvangen waar hij ontzettend van is geschrokken. Zelfs zo erg dat hij informatie heeft afgebroken. Is daar dan niet iets waarvan u zegt, ja, ik snap wel eigenlijk waarvan hij is geschrokken? Nou, kijk, ik ga de formatie hier niet recenseren. Alle ministeries is een vraag gesteld. Ja, ook mijn ministerie. Ik heb alleen maar de antwoorden van het ministerie van Financiën gezien. Ja, daar zijn eens gevraagd om risico's en tegenvallers. Niet voor de meevallers. Maar wat er uiteindelijk gebeurt, is dat wij in het voorjaar, op basis van de plannen van alle ministeries, praat ik met elke minister. En dan passen we dat in. Wat zijn nou de echte risico's die gaan optreden? Wat is eigenlijk toch een stiekeme wens? Zijn er ook meevallers? En dan maken we zoals elk jaar weer een begroting. Dus in Disney is het wat mij betreft gewoon werk in uitvoering, zoals Financiën dat elk jaar doet. Zegt demissionair minister Van Weijenberg van Financiën. Vanochtend hebben de overgebleven formerende partijen weer met elkaar gepraat. Ze zaten zo'n 1,5 uur samen. De centrale vraag was wat nu de volgende stappen zijn, zegt VVD-leider Jessel Gus. We zijn druk bezig met het uitzoeken hoe we verder kunnen inderdaad. Is er nog gesproken over de rol van de informateur van Plasterk, of hij door kan in een volgende ronde? Ik doe nooit uitlating over wat we willen bespreken. Maar waar heeft u het dan nog over gehad? Want inmiddels zit er 1 iemand niet meer aan tafel. Dus wat viel er vandaag dan nog te bespreken? Nou ja, we zijn echt aan het kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk verder. Want uiteindelijk heeft het land wel nodig dat we bezig zijn met problemen oplossen. Dus daar gaat het dan over. En bent u optimistisch? Het zal wel moeten. Ik moet wel vertrouwen hebben. Want het land heeft een bestuur nodig. We hebben een goed gesprek gehad. We gaan na het weekend door, op maandag. En meer heb ik eigenlijk niet te zeggen nu, dus daar zult u het mee moeten doen. We gaan maandag door, dan zou het rapport er toch liggen maandag? Ja, in de middag, maar we zien elkaar maandag overdag nog. Maar we hebben nu een goed gesprek gehad, we gaan maandag verder en ik wens u allemaal een heel goed... Is er nog gesproken over de positie van Plasterk, of hij door zou kunnen in volgende ronde? Ik wens u allemaal een heel goed weekend. Zei PVV-leider Wilders. NSC-leider Omtzigt was ook uitgenodigd, maar deed opnieuw niet mee aan de gesprekken. Hij vindt het niet nodig om nog verder te praten. Demissionair premier Rutte noemt de maandag overleden Dries van Acht een gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis. De twee spraken nog regelmatig met elkaar. Rutte laat weten dat hij het vriendschappelijk contact zeer gaat missen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Hij noemt Van Acht zijn bedovergrootvader in het ambt. En hij noemt ook de bloemrijke taal van Van Acht en zijn markante presentatie, waarmee hij kleur en inhoud gaf aan de Nederlandse politiek. Hij gaat deze makker, zoals hij hem omschrijft, missen. En wenst de familie veel sterkte met het verlies van Dries en zijn onafscheidelijke vrouw Eugenie. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix gedenken oud-premier Dries van Acht met groot respect. De koninklijke familie prijst Van Acht om zijn markante persoonlijkheid en kleurrijke stijl. De huidige leider van het CDA, Bontebal, zegt dat de partij dankbaar is voor alles wat hij voor het land heeft betekend. Dries van Acht overleed maandag samen met zijn vrouw op een door hun zelfgekozen moment. Beiden waren 93 jaar. Garnalenvissers uit Den Oever hebben vandaag gedemonstreerd omdat de Waddenvereniging en natuurorganisaties via de rechter proberen af te dwingen dat garnalenvisserij niet langer wordt gedoogd. Volgens de vissers kan dat het einde van hun beroep betekenen. Bij een grote brand in een loods in Noordwijk is een carnavalswagen verwoest. Vrijwilligers werkten wekenlang aan de wagen. De voorzitter noemt het een drama zo vlak voor carnaval. Door de brand zijn ook enkele woningen rondom de loods ontruimd geweest. De Amerikaanse president Biden heeft de acties van Israël in Gaza overdreven genoemd. Hij is daarmee een stuk kritischer richting Israël dan voorheen. Biden benadrukte ook dat hij zijn best doet voor een langdurig staakt het vuren. dodental door de Israëlische luchtaanvallen vannacht in het midden en zuiden van Gaza is opgelopen naar 22. Volgens persbureau AP werden 8 mensen gedood bij een aanval op een woongebouw in de zuidelijke stad Rafah. 5 anderen kwamen om bij een aanval op een crèche die was omgebouwd tot opvangcentrum voor vluchtelingen in de stad Zuwaida. Ook bij een andere aanval in centraal Gaza kwamen mensen om het leven. De doden en gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het Openbaar Ministerie looft 20.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de Rotterdammer die 2 weken geleden werd ontvoerd. De man van 71 werd door 2 mannen een busje ingetrokken toen hij van een moskee naar huis liep. Volgens persbureau ANP was de man voorganger in de moskee. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. Een man van 45 uit Zwolle is opgepakt omdat hij er wat mee te maken zou hebben. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon en vooral in het noorden nog wat buien. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgen droog. En in de loop van de middag vanuit het zuiden weer kans op regen. En het wordt dan ook 11 tot 14 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Goedemiddag. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je nu 5 minuten vertraging tussen de grens en Zevenaar. Er staat 3 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de Belgische E19 Breda-Antwerpen is een ongeluk gebeurd. Dat levert veel vertraging op. Je kan beter omrijden via Bergen-op-Zoom. Ster. Zing met huis. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in 1 keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Morgen ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Waringa haar verborgen verleden. Kom. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Morgen om 9:05 bij de NTR op NPO 2. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, het is vrijdagmiddag, we zijn er weer. Straks de Michiel Vos vanuit Amerika over de bewogen week van Donald Trump. Waar 2 belangrijke rechtszaken spelen. Zo gaat onder andere het Hoge Rechtshof beslissen of Trump eigenlijk wel op het stembiljet mag. Na zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021. Trump gaf gisteren aan dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was op die 6 januari. At that time, we were tweeting and I was on Twitter. If you take a look at those 5 or 6 tweets, you will see very beautiful, very heartwarming statements. Go home, the police are doing their job, etc., etc. Beautiful statements. Nou, ben jij veel in China, Ruben? Is dit iets wat überhaupt daar speelt, deze verkiezing in Amerika? Of is het niet een gespreksonderwerp op straat? Nou, op straat niet zozeer. Maar ik denk wel dat in China dat ze niet uitkijken naar weer een tijdperk van Trump. Trump is natuurlijk begonnen met China heel hard aan te pakken. Met de tarieven en de handelsoorlog. Daar kijkt China niet naar uit. Zij hebben nu onlangs de banden een beetje aangehaald met Biden en zijn administratie. Ja. Ik denk dat ze dat die voorkeur. Ja. En Pimperkin is straks de gast. Hij is fiscalist, maar haalt zijn inspiratie uit deze muziek. Love me do. You know I love you. How long haalt een fiscalist levensinspiratie uit de Beatles. Ik weet dat jij dat sowieso doet, Peter, inspiratie uit de Beatles. Ja. Ik was als jongetje heel erg Beatles, hè. Dat weet je. Beatle dekbed, Beatle gordijnen, Beatle alles Beatles opnemen. Alleen geen Beatles zangstem. Dat dacht ik wel, maar daar ben ik veel meisjes mee kwijtgeraakt, kan ik zeggen. En hij zit hier in de studio, Renzo Chonafu. Hij kan zwemmen als de beste, deed dat eerst voor Suriname. En is namens Suriname al 2 keer naar de Spelen geweest. Maar deze keer wil hij in het Team NL van startblok gaan. Alleen moet zijn Nederlandse paspoort nog wel op tijd binnenkomen. Laten we hopen dat het lukt. Vanmorgen getraind om 6 uur, Renzo. Absoluut. En dan wachten nog hoeveel trainingen vandaag? Nog eentje in de gym en nog eentje in het zwembad en dan vanavond daarna naar de gym. En als je vanmorgen om 6 uur getraind hebt, neem me even mee. Wat doe je in het kort dan? Vanmorgen was het meer gewoon werk op startjes. Techniek. Springen, duiken, springen. Ja, nog een keer. Camerawerk, onderwater camerawerk. Ja, vanavond gaan we een beetje aan de bak. Kijk, vanavond was eigenlijk een beetje inzwemmen. Ja, absoluut. Vanavond echt hard trainen. Verder nog Josien van de Brug moet ik zeggen, maakte de app We4You, waarmee je hulp in het huishouden heel makkelijk kunt organiseren. Bijvoorbeeld als een familielid ziek is of er onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. En natuurlijk, dat is altijd op vrijdag, onze eigen vogelkoning Arjan Dwarshuis. Met ook weer schitterende vogelverhalen. Vandaag gaat hij iets vertellen over het slapen van vogels. Jij bent ook helemaal vogelliefhebber, Ruben. Ja, helemaal. Ik heb zelfs nog met Arjan ooit in de polder in Noord-Holland vogelkamp samen gedaan. Om zeetrek te kijken. En toen is ons tentje totaal kapot gewaaid. Oh, echt? Ja, toen moesten we 's nachts op de vlucht naar een soort bungalow. Ja. Als jij nu, ik ga je een vraag stellen waar je misschien geen antwoord op hebt. Maar als je nu 1 vogel zou moeten noemen die je zou willen laten zien aan een totaal niet-vogelliefhebber. Om hem verliefd te laten worden op een vogel. Welke vogel zou dat zijn? Een albatros. Albatrossen zonder gebruik te maken van vleugelslagen over de zee heen zweven. Dat vind ik magisch. Schitterend. Ja, weet je wat ook schitterend is? Grant Guthrie. NPO Radio. Tot 4 uur. Oh, gaat altijd door. Dat zingt ze. Gwen Guthrie, dat je daar een nummer over kan maken. Over je huur. We gaan het hebben over een oorlog waar we het niet zo vaak over hebben. Eigenlijk bijna nooit. Want naast Oekraïne en Gaza woeden er elders op de planeet nog meer oorlogen, helaas. In Myanmar bijvoorbeeld woedt zelfs de langste burgeroorlog op aarde. Want al sinds de onafhankelijkheid in 1948 wordt er gevochten. Sinds de staatsgreep van de militaire junta 3 jaar geleden zijn die gevechten alleen maar heviger geworden. 10.000 jongeren hebben zich aangesloten bij het gewapend verzet. Fotograaf en programmamaker Ruben Terlouw fotografeerde afgelopen december 2 weken lang die strijd van dichtbij. De fotoserie is nu genomineerd voor de Zilveren Camera. En volgende week hoort hij of hij bij de winnaars hoort of niet. Vind je dat spannend trouwens? Nee, ik vind het niet spannend. Ik zie dit nu al als een succes. Het feit dat er aandacht eigenlijk via die nominatie is voor Myanmar. Het feit dat ik hier nu wat kan vertellen. Ja. En bovendien, ik ga er niet van uit dat ik de Zilveren Camera ga winnen. Want ik heb gezien dat er heel veel andere goede fotografen genomineerd zijn. Maar dat is ook echt niet het belangrijkste. Nee, het belangrijkste is de strijd zelf en de aandacht daarvoor. Exact. Waarom spreekt die oorlog je daar zo aan? Althans, waarom vind je de interesse daarin zo belangrijk? Ja, ik heb 20 jaar geleden een kleine 2 jaar in China gezeten. Ik woonde aan de grens van Myanmar, of in een provincie die aan Myanmar grenst. En ik hield me toen bezig, of ik fotografeerde toen heel veel etnische minderheidsgroepen die daar in de bergen wonen. Langs de grens met Myanmar. En eigenlijk aan beide kanten van de grens, in Myanmar en in China, heb je dezelfde etnische minderheden. In die tijd trok ik ook door Myanmar, heb ik ook gefotografeerd. Mm-hmm. Dus het heeft altijd wel een beetje mijn interesse gehad. En nu, afgelopen jaren, ben ik het gaan volgen. Ben ik in Thailand bevriend geraakt met journalisten die zijn gevlucht uit Myanmar. En toen op een gegeven moment, het is alsof een virus je te pakken heeft. Dan denk je, ja, er is hier zo'n groot verhaal. Dat eigenlijk ongezien of onbesproken blijft in het Westen. Daar moeten we aandacht aan geven. Wat is die burgeroorlog daar, Ruben? Wie vecht tegen wie en waarom? Er zijn allerlei groepen in Myanmar die zich nu hebben verenigd om te vechten tegen de militaire dictatuur, tegen het leger. Myanmar had zo'n 8 jaar een soort van democratisch bewind onder Aung San Suu Kyi. Dat is de Nobelprijswinnares voor de vrede. Maar in 2021 heeft het leger de macht gegrepen, haar en haar regering afgezet, haar in het gevangen gegooid. En daarna is er gewoon een hele bloedige repressie geweest tegen activisten, tegen de pers. Tegen iedereen die maar wat met vrije geluiden heeft, zeg maar. Maar die repressie is zo groot of zo erg en zo gewelddadig ook eigenlijk, dat de bevolking en vooral de jongere generatie zich massaal heeft aangesloten bij de gewapende groepen die al bestonden. Dus je moet je voorstellen dat er nu legers zijn van tienduizenden jongeren die voorheen helemaal niet soldaat waren. Die waren misschien student aan de universiteit, of die waren biologisch boer. En dat zijn tieners en twintigers. En die hebben zich massaal aangesloten bij dat verzet. Nou heb jij die strijd gefotografeerd. En dat klinkt makkelijker dan het waarschijnlijk is. Want hoe kom jij zo dicht bij die strijders? Ja, een van de redenen dat we in het Westen weinig horen van Myanmar is dat het heel moeilijk is voor Westerse journalisten om er te komen. Precies. Via de officiële weg kom je er niet. Maar nu de afgelopen jaar zijn er flink wat gebieden aan de grenzen die bevrijd zijn. En die grenzen zijn nogal poreus. En ik ben met de rebellen vanaf Thailand diep Myanmar ingegaan. Maar dat betekende dus een tocht door de jungle. 3 dagen lopen, lange dagen, met de rebellen. Om eigenlijk een stad diep in Myanmar te bereiken. Wat was het grootste risico daarbij? Het was, ik denk dat het vooral onvoorspelbaar is. Je weet niet zo goed wat je te wachten staat. Als ik kijk naar die tocht, dan denk ik dat het grootste risico misschien was dat ik mijn enkel zou verstuiken of zo. Er was geen risico van strijd bijvoorbeeld, of was geen risico van ontvoering? Een klein risico van strijd wel, daar. Ontvoering niet, want de junta, de militairen daarvan, die zijn eigenlijk zo bang nu, omdat ze zoveel verlies hebben geleden, dat ze vooral echt in hun basis blijven. Daar leggen ze dan vervolgens heel veel landmijnen omheen, zodat ze niet overlopen kunnen worden door de rebellen. Ja, wat betreft risico's, het was gewoon pittig, weet je. Het was 50.000 stappen per dag. Het was 's ochtends 4 uur lang, om 4 uur opstaan en de hele dag lopen tot 8 uur 's avonds, tot het donker was. Het was drinken uit de tropische rivieren, dus waterzuiveringstabletten gebruiken. Slapen op de grond, weinig eten. Het was heel zwaar. En waarom wil je dat? Waarom wil je dit vastleggen? Jij wil erover vertellen, maar het vastleggen en dat ook daadwerkelijk gaan doen is weer een andere stap. Ja, zeker. Nou, voor mij was deze trip eigenlijk een begin. Zo zie ik het. Het was een trip om ook research te doen. Te kijken van nou, in welke vorm ga ik iets over Myanmar maken? Wordt dat een film? Wordt dat een serie? Kan ik erin? En met wie dan? Dus het was ook een manier om contacten op te doen. En het was een hele nuttige trip. Maar het was een begin. Ik ben vast besloten om iets over Myanmar te gaan maken. Het is een belangrijk verhaal. Dus eigenlijk was het een studie voor jou. En die foto's zijn daarbij ook als studiemateriaal. Nou, die zijn dan genomineerd voor de Zilveren Kamer. Maar je wil eigenlijk nog meer doen. Ja, absoluut. Wat heb je gevonden bij die rebellen? Wat is hun verhaal? Wat hebben ze je verteld? Jonge mensen. Dat trof me echt ontzettend. Jonge mensen. Tieners, twintigers. Met idealen. Die een hoge prijs bereid zijn om die te betalen voor de toekomst van een beter land. Voor een vrij land. Ja. Veel jonge jongens die op landmijnen stappen en dan vervolgens tegen mij zeggen, het maakt mij niet zoveel uit, het hoort erbij. Ik kan niet wachten totdat ik weer naar het front kan. En die hebben dus een beenamputatie gehad. Ik zag ook een foto daarvan, van een van die mannen met één been. Precies, ja. Wat ik ook trof was, het is een asymmetrische oorlog. Het leger van de dictatuur bestookt veel civiele doelen. En dan hebben we het ook gewoon over schooltjes van kinderen. Met luchtaanvallen vanuit dus met straaljagers. Dat heeft me ook al heel erg geraakt. Ik vond het onbegrijpelijk eigenlijk dat een land zo wreed kan zijn. Alleen maar omdat ze de dictatuur aan de macht wil blijven, dat ze bereid zijn om burgers te gaan bombarderen. Daar moest ik wel even van bijkomen. Wat me heel erg trof in die beelden die ik zag, dat varieert van nou, de man met één been die ik net beschreef, of een lijk die je ziet liggen en die je fotografeert, of een man die zijn wapen schoonmaakt en in de loop kijkt. Twee mannen die geboeid bij een boom zitten, vastgeboeid. Wat probeerde je vast te leggen? Wat wilde je laten zien? Ik wilde eigenlijk die realiteit van die nieuwe of die jonge generatie van Myanmar laten zien. Dus het zijn heftige beelden. Ja. Het zijn misschien geen prettige beelden om naar te kijken. Maar dit is waar miljoenen mensen momenteel in leven, dag in dag uit. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. En ik denk dat als journalist is het gewoon heel belangrijk dat als je zo'n verhaal op het spoor bent, dat je daar gehoor aan geeft. Als dokter is het heel belangrijk dat als een patiënt bij je komt met klachten, dat je naar de dokter, dat je naar de patiënt luistert en dat je hem gaat behandelen. Journalisten, en zeker buitenlandse journalisten, we hebben gewoon een verantwoordelijkheid. Dus ik denk ook dat het geoorloofd is om af en toe een klein risico te nemen om een belangrijk verhaal te vertellen. En dat is dit. En dat is wat ik heb gedaan. Heb je nog iets meegekregen? En dat is dan een particuliere interesse die ik heb, omdat ik daar zelf kleine 4-5 jaar geleden ben geweest. De Rohingya's, hè, dat is een minderheidsgroepering in Myanmar die vlucht in grote getalen uit het land naar Bangladesh. Bij Cox's Bazar is een vluchtelingenkamp van meer dan 1 miljoen mensen. Is dat nog een thema geweest bij de rebellen? Of helemaal niet bij de jongeren? Is dat nog iets? Ja, jawel. Dat heeft natuurlijk ook de democratische regering toen een hele slechte naam gegeven. Want de vervolging van de Rohingya's is gebeurd in die periode dat er een democratisch bewind was. Maar dat werd gedaan door het leger. Door hetzelfde leger dat nu weer aan de macht is en die vreselijke dingen doet tegen de bevolking. Het blijft een groot probleem, dat van de Rohingya's. In het westen van het land, in de buurt van Bangladesh, wordt momenteel ook heel heftig gevochten. En dit is zeker een verhaal dat van de Rohingya's dat ik ook wil vertellen in mijn project. Daar moet aandacht aan worden besteed. Ja. Behalve Myanmar en de aandacht die je daarvoor hebt, heb je uiteraard ook weer aandacht voor China en de wereld van de Chinezen. Soms gedreven door een droom. Soms door geld. Of als de lange arm van Xi Jinping. เพราะงั้นในห้วงเวลา99ปีเนี่ยเราจะไม่เป็นอิสระนอกจากเป็นลูกจ้างหาเงินให้กับจีน Ruben Terlouw reist van Australië tot Suriname en van Laos tot Mongolië. Ik voel me Chinees aan het eten. Vaak genoeg Chinees eten. Je bent in Suriname geweest voor de wereld van de Chinezen. Ja. Hoe was dat? Fantastisch. Wat een geweldig land. Nou ja, het mooie is, ik zit hier. Mijn volledige naam is Tanak Yam. Zijn naam is Chonayu. Dus je ziet heel veel Surinamers zoals hij en ik die gewoon Chinese namen hebben. Ja. Heb je dat ook gezien daar? Ja, heb ik ook gezien. Daar heb ik ook gefilmd. Ja, dus wij hebben gefilmd met een man die waarvan de familie een plantage heeft overgenomen. En hij is van Chinese afkomst. Zijn overgrootvader kwam op een schip naar Suriname. Want na de afschaffing van de slavernij waren er natuurlijk arbeiders nodig. Ja. En de Chinezen, arme Chinezen uit de kustgebieden in China, die wilden wel. Heb jij gevonden waar ze vandaan kwamen? Want ik heb wel gezien dat mijn overgrootvader is in zijn eentje op zijn 26e op een schip gekomen. Aha. Uit Hon. Ik heb geen idee waar Hon ligt. Ah, dat gaan we uitzoeken. Ik heb geen idee. Ik dacht, nou, Hon, dat zal in de buurt van Hongkong zijn. Maar ik weet het gewoon oprecht niet. Nou, dat klopt wel. De meeste komen uit het zuidoosten van China. Dus uit de provincies Fujian, Guangzhou. Die kan Zhejiang misschien. Maar de kustgebieden, ja. Maar ja, ik vond Suriname een prachtig land. Over vogels gesproken zeker. Trouwens. Zeker. Oh, ja, fantastisch. Ja, zeker. Ik vond het eten was fantastisch. De mensen super vriendelijk. Ik vond het waanzinnig boeiend. En als je door de bril van waarmee ik dan naar kijk, de wereld van de Chinezen, als je zo naar Suriname kijkt, eindeloos veel verhalen. Want je hebt de oude gemeenschap en de nieuwe gemeenschap. De zoutwater Chinezen, de zoetwater Chinezen. Ja. Ja, heel boeiend. En soms ook schrijnend. Ja. Chinese goudzoekers gevonden in de Amazone tegen natuurpark Brownsberg aan. Ja. Wat een apocalyptisch landschap laten die achter. Kwikvervuiling van de rivieren, ja. Ja, cyanide, kwikvervuiling. Illegale wildlife handel. Exact. En dan het hout dat wordt weggehaald. En de impact daarop op de inheemse is van Suriname, dat is groot. Ik denk dat een hele boeiende aflevering wordt. Dit gaan we zeker kijken, man. Ruben Terlouw, de uitreiking van de Zilveren Camera is op vrijdag 16 februari. Mocht dan winnen, dan zijn de foto's daarna te zien in Museum Hilversum. En het nieuwe seizoen van De Wereld van de Chinezen is vanaf 18 februari te zien bij de VPRO op NPO 2. Dankjewel, Ruben. Não pensava em novo amor quando alguém que não me lembra anunciou Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou a minha Portela quando vi você passar. Todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso permitir aquele azul. Não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio. Ja, ja, het is Paulinho da Viola. Voy un rio que passo a minha via. En dat is natuurlijk... De carnaval begint, hè? Niet alleen in Nederland, zuiden, oosten, maar ook in Rio de Janeiro. Een hele week lang carnaval. Straks, na 2:30, hoogste tijd voor een kerstverse column van onze enige echte Peter Heerschop. En topzwemmer Renzo Tjonaju is hier. Hij is hier nog officieel Suriname, maar hoopt dat hij straks voor Team NL voor Nederland kan starten in Parijs, bij de Olympische Spelen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is op bezoek in de wijk Zuidwijk, waar anderhalve week geleden een zware ontploffing was. Daarbij vielen 3 doden. Verslaggever Vincent van Rijn is daar ook. Vincent, wat doet Abu Taleb daar? Ja, hij is een half uur geleden aangekomen en heeft sindsdien de plek van de ontploffing bezocht om zo met eigen ogen de grote schade te kunnen zien. Want nog altijd, anderhalve week later, ligt hier veel puin in de straat. Een gedeelte van de buurt is afgezet met hekken. En je ruikt ook nog heel goed de brandlucht. Want hij is hier vooral om te praten met bewoners, maar ook met politieagenten en brandweermensen die hebben geholpen vlak na de ontploffing. En op dit moment is hij achter gesloten deuren in gesprek met getroffen bewoners. Die explosie was dus anderhalve week geleden. Waarom is Abu Taleb er nu pas? Dat heeft inderdaad even geduurd. Hij was op reis naar Zuid-Amerika. Een reis die ja, toch een beetje ironisch in het teken stond van de strijd tegen internationale drugshandel. Als je bedenkt dat er ja, toch nu al sterke vermoedens zijn dat er een drugslab was op de plek van de ontploffing. Ja, Abu Taleb was daar. Die reis duurde, was al gepland, duurde 2 weken. Hij is gisteren teruggekomen en nu dus vandaag op deze plek aangekomen. Daar was wel wat kritiek op hoor. Veel bewoners zeiden ook wel van ja, kon de burgemeester niet wat eerder terugkomen of misschien wel bellen hier met bewoners. Maar goed, in ieder geval is hij er nu. Hij neemt nu ruim de tijd om met bewoners te praten. En later vanmiddag zullen we hem zelf ook gaan horen. Dankjewel, Vincent van Rijn in Rotterdam. Demissionair premier Rutte noemde maandag overleden oud-premier Dries van Acht een gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis. De twee spraken nog regelmatig met elkaar, vertelt hij. We schreven elkaar regelmatig. Zijn altijd mijn bedovergrootvader in het ambt. En dat vond hij prachtig. En dan kreeg ik altijd een kwinkslag terug. En ook een klein advies. Soms een kleine vermaning. Maar ook heel vaak iets begripvols. Dan had hij een debat gezien wat moeilijk was. En dan zei hij, het zijn toch geen makkelijke banen die ik had en jij nu hebt. En dat beschreef hij natuurlijk in prachtig taalgebruik. Dries van Acht overleed maandag samen met zijn vrouw op een door hun zelf gekozen moment. Beiden waren 93 jaar. Het Openbaar Ministerie looft 20.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de locatie van de Rotterdammer die 2 weken geleden werd ontvoerd. De man van 71 werd door 2 mannen een busje ingetrokken toen hij van een moskee naar huis liep. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. De demissionair minister van Weyenberg van Financiën herkent zich niet in het beeld dat er iets onbegrijpelijks aan de hand is met de schatkist. Volgens hem zijn de overheidsfinanciën juist heel gezond en staan we er prima voor. Hij reageert daarmee op NSC-leider Omtzigt. Die stopte met de formatiegesprekken mede vanwege financiële tegenvallers. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, de files. Dag Humberto, er zijn er nog niet zoveel. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein, 5 minuten. En op de N35 Zolle richting Almelo, tussen Heino en Raalte, 10 minuten vertraging. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag, 2:45, tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met Liefde. Gaan we even. Ja, ik was toch al onder de indruk van het verhaal van Ruben. Dus ja. Ik ga daar toch wat hoop en liefde naast zetten. Dat is goed. Ja, oké. Dan begin ik bij maandag. Red Bull Racing teambaas Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner zelf zegt daarover, ja, als jij elke dag een paar blikjes Red Bull drinkt, dan stuiter jij ook in taal en beweging dwars over iedereen heen. Daar kun je zelf niks aan doen. En ik zeg nu al, als Koen Verbruik mij daar vragen over gaat stellen, dan krijgt hij van mij een rode kaart. Ajax heeft te veel besproken Mark Overmars toch 2 keer benaderd voor een terugkeer, blijkt uit onderzoek van de NOS. Ajax twijfelde wel of ze Mark Overmars moesten vragen om het contract te ondertekenen. Allemaal nogal beladen. Nou, zei Mark, ik kan anders ook wel gewoon een keer met een pen mijn handtekening krabbelen. Wil je mijn wortel even zien? Die zin stond dus in het toch opnieuw weer verontrustend onthullende rapport van de commissie van Rijn. De agressie en intimidatie bleek toch weer sterker geworteld dan we al dachten. Maar volgens bepaalde talkshow-presentatoren en zelfbenoemde woke-haters werd het rapport ook weer afgedaan met ja, je mag tegenwoordig ook helemaal niks meer en ze kunnen ook allemaal niks meer hebben. Die houden vol dat als je vroeger bij de koffiemachine bij een jonge stagiaire het koffiebekertje uit haar handen zwaffelde, dan werd er door de directie nog een petje voor je afgenomen. Ja, dat was die tijd. Toen was gelul nog heel gewoon. Toen kon je tegen een jongere medewerker nog zeggen dat hij aan zijn stropte als het raam uit werd geslingerd. Daar zei niemand wat van. Werd ook niet moeilijk gedaan over racisme. Waar is die vertrouwde VOC-mentaliteit gebleven? Uit die presentatorenhoek is er dus weinig begrip voor het rapport. En daarmee is direct wel de waarde van het rapport bewezen. Maar goed, in het rapport stond dus de zin van een medewerker van NOS Sport: wil je mijn wortel even zien? En dat vlak voor carnaval. Nou, dan weet je, er is vast wel iemand die er gelijk een carnavalskraker in ziet. Daarom zo meer over deze kwestie, dinsdag. Jan van Veen is overleden. Jan van Veen, de stem van Candlelight. Met de muziek onder de diep gedragen stem. Zo werd het romantiek, troost en verlangen door zijn stem, door die muziek. Met de stem van Jan werd alles vierdimensionaal, zelfs een boodschappenlijstje. Zwarte linzen, rode bietjes, olijfolie, 3 takjes dille, eikenbladsla en 2 geitenkaarsjes. Nou, glaasje wijn erbij en je hebt een onvergetelijke avond. Of deze, dat is een carnavalslied voor Leonie op de redactie van de NOS. Hé, hey, wil jij mijn wortel even zien? Die is op zoek naar een konijntje. Hé, hey, wil jij oranje boven zien? Want die veen is echt geen kleintje. Nou, dan over het handelen van het internationaal Olympisch Comité. We gaan er zo ook over hebben, over de Spelen. Het is schandalig. Ik hoop dat Geert daar iets aan kan doen. Afgelopen weekend waren er weer allemaal wereldtitels voor Nederlanders. Fem van Empel, weer veldrijden bij de vrouwen, wereldkampioen. Mathieu van der Poel, wereldkampioen bij de mannen. En het gaat mij dan nu om het gluiperige anti-oranje bewind van het internationaal Olympisch Comité. Want waarom is veldrijden geen Olympische sport? Omdat Nederlanders dat winnen. Ga maar na, korfbal, geen Olympische sport. Formule 1, ik zeg, we worden genaaid door het IOC. Ik hoop dat we deze week al een kabinet hebben. Woensdag, Lionel Messi zou met zijn club Miami een wedstrijd spelen in Hongkong tegen een lokale selectie. Het hele stadion zat vol, 65.000 toeschouwers. Kaartjes tussen de 65 en 2.000 euro kwamen allemaal voor Messi. Maar die was geblesseerd. Hij kon niet spelen. Ja, dat kan namelijk in voetbal. Iedereen natuurlijk enorm balen. Het zat de organisatie die dag toch al niet mee. Voor de wedstrijd reed Max Verstappen een rondje in een Fiat Uno. In de pauze speelden de Rolling Stones met Bert van der Slagsmulders in plaats van Mick Jagger. Na de wedstrijd was er bij de grote illusionisten toegift Hans Klok vervangen door Bassie van Adriaan. En bij het vuurwerk moesten alle toeschouwers met een lichtje in hun telefoon zwaaien en zelf af en toe boem roepen. Al met al was het voor de meeste toeschouwers een beetje een tegenvaller. In Saoedi-Arabië komt tijdens het toch al drukke tennisseizoen een speciaal toernooi voor de top 6 mannen van de wereld. Nou, ik neem aan dat de top 6 spelers waar het om gaat al hebben laten weten dat het ze niet om het geld gaat, maar om de uitdaging. Ja, in Saoedi-Arabië zijn ze namelijk dol op tennis. Het racket wordt door veel mannen thuis ook vaak gebruikt. Saoedi-Arabië wil ook 250 miljoen steken in de wielersport, zeg ik. Daar kunnen ook fietsen van kopen. Maar zonder stang, want anders stap je er daar moeilijk op. De formatie is vastgelopen. Op X betoogde Geert, Dylan en Caroline elkaar de liefde. Pieter deed daar niet aan mee. Pieter is hard to get. De onderhandelingen zijn daarom vastgelopen. Het kan zijn omdat Caroline steeds roept dat ze met Pieter wil. Ja, ik begrijp dat Pieter daar een beetje bang voor is. Ik zou daar ook heel erg bang voor zijn als zij dat riep. Maar het gaat hem om de financiën. Pieter zegt dat zijn fractie zeer geschrokken is van het tegenvallende financiële plaatje. Door de huidige financiële toestand in het land zijn heel veel plannen namelijk niet te betalen. Nou, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het zit veel dieper. En daarom, deze is voor Pieter Omtzigt. Hij heeft het geprobeerd. Maar doorgaan doet hij niet. Want tussen droom en daad staat de grondwet in de weg en praktische bezwaren. En ook Pieters weemoedigheid, die niemand kan verklaren. Eigenlijk dacht hij al helemaal in het begin: ik zou graag met jullie meedoen, maar ik heb gewoon geen zin. Donderdag. Ik heb een bericht waarbij je op het eind kunt zeggen... ja, het mag niet, maar ik begrijp het wel. De Fransman Richard Plot wilde het wereldrecord Eiffeltoren bouwen... van luciferhoutjes verbreken. 8 jaar heeft hij zich uit de naad gewerkt... om met 706.000 luciferhoutjes een Eiffeltoren... van 7 meter en 19 centimeter hoog te bouwen. Van luciferhoutjes. Na 8 jaar, zijn relatie kapot, was hij eindelijk klaar. Huilend van geluk. Eindelijk. Maar zijn wereldrecord wordt niet erkend... want hij heeft de verkeerde lucifers gebruikt. Je moet lucifers gebruiken die je in de winkel koopt... met ontvlambaar kopje. En hij had ze besteld bij de groothandel. Hij had er namelijk 700.000 nodig. Het kan dus zijn dat Richard Plot binnenkort... een verblijf van het Guinness Book of Records in de fik gaat steken. En dan komt de zin, het mag niet, maar ik begrijp het wel... Ronald, Geert, Dylan en Caroline hebben daar nu maar met z'n vieren verder vergaderd. Zoek even de foto op van die samenkomst. Dan zitten ze aan een enorme tafel, ver uit elkaar, in een verder ongezellige lege ruimte. Ik ben afgelopen tijd in crematoria geweest die er gezelliger uitzagen. Wie zou je kunnen vragen om advies nu voor de vastgelopen formatie? Je komt dan eigenlijk, ook gezien de CDA-afkomst van Pieter... al snel uit bij een groot politicus... die 3 keer als premier het land heeft gediend. Dries van Acht. Maar dat waardevolle pad naar een groot staatsman loopt dood. De dood. Op een zelfgekozen moment. Vrijdag. Het was voor mij ook een week van leven en dood. Deze week. Woensdag 7 februari was de verjaardag van mijn vader... Hij is al 14 jaar dood, maar hij heeft me leren leven. Hij heeft me geleerd om verdriet niet te ontkennen... en daarnaast toch proberen te genieten. Woensdag 7 februari, zelfde dag... de moeder van mijn lieve vriend Rob heeft gekozen voor het einde. Voor iedereen naast haar had ze nog een mooi briefje... met een persoonlijk bezit. Tot de gesloten ogen, vol mededogen, liefde en humor. Niet om het verdriet te ontkennen, maar met een richting om door te gaan... Zelfde dag, woensdag 7 februari, mijn buurman zegt over onze vriend van de club aan de overkant zijn afscheid nadert. De pijn neemt alleen nog toe, alle liefde is gedeeld. Het gaat stoppen. Het is niet een man, de man. Een nog veel te jonge man, de geliefde, de vader, de vrolijke man, optimistisch, mijmerend, verhalend, piekerend, maar altijd met een lach. En hij neemt het op zich om het lot te accepteren en te draaien tot schoonheid. Hij vertelt over de zeemist. De zeemist... waar je zomaar uit kunt verschijnen, maar waar je ook zomaar in kunt verdwijnen. Maar ook vooral over de zon die daardoor heen schijnt. Hij zegt, het is niet mogelijk om vooruit te kijken... maar we kunnen proberen van elke dag te genieten. Vader, moeder, vriend, jarig, leven, dood, verdriet. Het is allemaal ongrijpbaar. Het is allemaal tegelijk. We kunnen er niet van weg en dat doen we ook niet. Zij leven en leefden voor hoe wij dat verder moeten doen. En daarom een lintje voor wat zij duidelijk maken. Voor hen de hoogste onderscheiding in de orde van genieten van levenslust, troost en omgaan met verdriet. Omdat zij deze week leerden, als het echt belangrijk wordt, geven zij het gevoel van dichtbij. Altijd dichtbij, liefde. Blame me to a woman, and that's a crying shame. You just blame me to a woman, and that's a crying shame. Since you've gone away, you left me, honey. I've been crying with the pain. Oh, I'd do most anything to feel your love just once again. Oh, I'd do most anything to feel your love just once again. But that day it never comes, babe. why I'm crying with the pain. And you treat love just like a game. You're just like a little child, babe. And you treat love just like your own game. But you never really loved me, honey. That's why I'm crying with the pain. Yeah, I'm crying with the pain. Most every night and every day. Yeah, I'm crying, crying, crying, crying. Most every night. Oh, de Teskey Brothers met Crying Shame. En ze staan op 24. Oh. Dit is tot 4 uur. Oh. Dwars door me heen. Want ik wilde nog zeggen, ze staan op 24 augustus in de Ziggo Dome in Amsterdam, de Teskey Brothers. Australische broers zijn het en ze spelen echt hartverscheurende soul. Goed, we hebben een topzwemmer aan tafel. Renzo Chonayu. In 2016 en 2021 ging hij voor Suriname naar de Olympische Spelen. Maar dit keer wil hij namens Nederland, namens Team NL, naar Parijs. En dat wordt spannend, want zijn paspoort moet nog binnenkomen. De deadline 11 april, want dan wordt zijn afstand gezwommen bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven, de 50 meter vrij. En Renzo gaat alleen voor de 50 meter vrij. Ik las het, hè, Renzo? En toen dacht ik, in Suriname ga je gegarandeerd naar de Olympische Spelen. 100%. Er is echt op geen 500 kilometer is er een concurrent. Ja, absoluut. In Nederland heb je geen enkele garantie. Heb je een paar topzwemmers die naast je, boven je, onder je zwemmen. Die je gewoon echt kapot kunnen maken. Absoluut. En toch zeg je, ik kies de moeilijke weg. Renzo, ik ben een na oor. Ja, kijk, het is, ik zal niet zeggen dat het een moeilijke, dat het is een moeilijke pad om te bewandelen. Maar het was voor mij wel het enigste pad dat ik zag dat ik kon bewandelen. Kijk, ik ben niet zomaar hier in Nederland aangekomen. Het kwam omdat ik enorm wat, ik zou niet zeggen problemen had in Suriname. Maar het plafond had ik wel bereikt. Ik kon niet verder. Allemaal ook een beetje begonnen tijdens de coronatijd. Niet een beetje begonnen, het is begonnen in de coronatijd. Toen woonde ik in Amerika, trainde in Florida. Moest dan terug verhuizen naar Suriname. Alle topzwemmers of atleten die werden in hun, Olympische trainingscentra een beetje opgesloten. En ik woonde toen met mijn oudere zus aan de Suriname rivier. Weet je, en daar trainde ik maandenlang. Je kon niet in een zwembad terecht? Je kon niet bij Dolfijn of een van de anderen? Nee, toen nog niet. Nog geen van die zwembaden gingen open. Suriname liep ook een beetje achter met eigenlijk de maatregelen rondom corona. Even voor mijn beeld. Dus ja. Waar de wereldconcurrentie gewoon zwembaden tot hun beschikking hadden. Ja. Met alles erop en eraan. Trainde ik in de Suriname. Trainde jij in de Suriname rivier? Trainde ik in de Suriname rivier, ja, maanden. En ik had me toen al gekwalificeerd voor Tokio. En ja, ik was eigenlijk een beetje te radeloos. Ook daarna gestopt met zwemmen. Periode. En ik had eigenlijk wel een helder moment op een gegeven moment. Toen in maart 2021 mijn sportfinanciering in Suriname werd afgewezen door de RVC. De Raad van Ministers in Suriname. En toen was mijn enigste optie echt dat ik toen Mark Faber moest bellen. Toen destijds bondscoach van Team NL. En ik vroeg hem, hey Mark, als je een plekje voor me hebt in Nederland, mag ik met jullie meetrainen? Dat was het eerste instantie. Hij zei, Renzo, dat kan nu niet. Wij zitten ook met al deze maatregelen. Jij bent niet in shape, je komt net uit een zware periode. Maar als je het goed vindt, hebben wij na de Tokio Olympische Spelen een plekje voor je in Amsterdam. Om te trainen. En natuurlijk met het zicht dat ik in Parijs voor Nederland kan uitkomen. Om te naturaliseren in principe. Ja. En dat was in Suriname, je moet nagaan. Een beetje voor jouw beeldvorming. Ik heb die call gehad langs de Suriname rivier. Dus dat was voor mij een lifeline. Zicht op tweede leven in mijn sportcarrière. En een enorme challenge natuurlijk. Je kreeg weer hoop dus echt. Absoluut weer op dat een land als Nederland weet je, het interesse voor had. En wauw dat ik het team kwam versterken. En dat heb ik gewoon genomen als een enorme challenge. Ik wist dat ik een van de beste zwemmers van de wereld kon worden. En zeker uit in Nederland kan zijn. En daar heb ik de afgelopen 2 jaar aan gewerkt. Dag in en dag uit. Dus, wat misschien voor het beeld goed is dat, kijk, zwemmen is in Suriname. Kijk, Suriname is sowieso een klein land. En ja. Als je dan zwemt, het is een kleine sport. Extreem kleine sport. Kijk, in de geschiedenis van Suriname kennen we allemaal natuurlijk Anthony Nesty. Die heeft goud gewonnen in 88 in Seoul. Grootheid, daardoor nog steeds. Maar jij hebt altijd een financiële struggle gehad. Je hebt altijd moeite gehad om de knoopjes aan elkaar te... Vanaf het begin. Je bent naar Harvard gegaan, heb je gestudeerd ook nog. Ja, zeker. Maar uiteindelijk heb je altijd moeten vechten. Niet alleen in het zwembad, maar vooral buiten het zwembad. Hoe heeft dat jouw carrière beïnvloed? Want iedereen zegt hier altijd, hè, Peter, dat weet jij ook. Sport, details zijn belangrijk. Ja. Moet je kunnen focussen. Maar dat kon jij niet. Je kon niet focussen. Ja, kijk, om er eigenlijk zeker terugblik te gooien op mijn tijd, zeker in Suriname en Amerika, heb ik vaker momenten gehad waarbij ik terug moest naar Suriname omdat ik geen financiële middelen had om door te gaan. En zeker ook omdat ik geen team om mij heen had om dat allemaal voor elkaar... Geen diëtist, geen coach, alles alleen. Ja, veel en al alleen, samen met mijn ouders. Ik had onwetend heel vaak burn-outs natuurlijk, omdat ik me om zoveel, eigenlijk met zoveel bezig hield en het presteren. Maar het was... onder de omstandigheden wel goed gelukt. Het Zuid-Amerikaans kampioenschap kunnen winnen. Onder die omstandigheden Caribisch, Centraal-Amerikaans. Prijzen die vanaf de tijden van Nesty niet gewonnen waren. En op een gegeven moment is er een punt waar je door wilt groeien. En waar ik wilde gewoon meer. Je kijkt ook naar je competitors natuurlijk. De Nederlandse zwemmers. Je kijkt van buiten naar binnen. Die hebben alles. Het Olympisch Training Center, een Team NL coaching staff, diëtisten, et cetera. En ik wist, man, wat zou ik kunnen doen als ik dat ook om mij heen had? Ja. En je hebt dan een limiet gezwommen. Ja, vorig jaar april. In april. Ja. 21 hoeveel? 21,88. 21,88 ja. Op de 50 meter vrij. Dus onder de Nederlandse kwalificatie eisen om te gaan. En dat in die moeilijke omstandigheden? Ja, nee, toen absoluut. Ja, toen trainde ik al in Nederland. Samen met Job van Duinenhoven, met de Dolfijnen in Amsterdam. Maar ik had nog steeds... Weet je, niet de topsportfinanciering of... ik kon wel gebruik maken van de faciliteiten van Team NL. Maar je kreeg geen geld? Nee. Heb je nog steeds niet? Je krijgt nog steeds geen toelage, toch? Nee. Dus je doet alles nog steeds op eigen houtje en met persoonlijke sponsors van mensen? Ja, zeker. Sponsors vanuit Suriname nog steeds. Die geloven in de visie. Er moeten 2 dingen nog gebeuren. Je moet nog 1 keer een limiet zwemmen. En je moet het Nederlands paspoort krijgen. Absoluut. Ja. Hoe staat het met de kansen daarvoor? Kijk, ik heb alle vertrouwen. Zeker als ik kijk naar hoe mijn verhaal zich de afgelopen paar jaren zich afgespeeld heeft. Dat het in orde komt. Er is altijd het is een risico dat ik genomen heb natuurlijk. Om naar Nederland te komen om dit te doen. Maar als je het paspoort niet krijgt, dan? Ik heb nog geen plan B. Het plan A is ik ga. Als ik het paspoort niet heb, dan kan ik niet meedoen, nee. Heb je geen Olympische Spelen in Parijs? En ik heb me al uitgeschreven bij de Surinaamse Zwembond. Dus het wordt spannend. En wanneer is die wedstrijd die je moet zwemmen waar je de limiet moet halen? Kijk, de limiet heb ik al gezwommen. Oké. Volgens Team NL, of het Nederlands team, die neemt per evenement, dus 50 of 100 meter vrij, 2 zwemmers mee. Oké, je zit nu bij die top 2 nog. Ik zit nu in de top 2. Ik heb nu de tweede tijd in Nederland om te gaan. Dus zodat mijn paspoort... Je hebt het WK in Doha nu zwemmen. Als iemand onder jouw tijd zwemt... Ja, dat kan zeker. Dan moet ik harder zwemmen in april. Maar het is topsport en daarom ben ik hier. Of niet? Het is toch een mooi verhaal, Peter, dit? Ja, dit is geweldig. Alles of niet, zo. Ik ga dit volgen, ja. Dit gaat allemaal voor 21 volgen. Seconden, baby. Wat een toewijding. Is prachtig. Renzo, onthoud die naam. Renzo is de man en hij gaat het proberen te halen. Laten we hopen dat het lukt. Renzo Chonayu. WK lange baan zwemmen trouwens. Nog zonder Renzo begint zondag in Doha. En op 11 april is er 50 meter vrij op het Olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven. En voor die tijd moet Renzo zijn paspoort zien te krijgen. En laten we hopen dat het lukt. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Ja, ik zou het ook niet weten. Maar ik ga ervan uit dat het gaat lukken. Ik hoop je in Parijs te zien. Dat ben je er? Dat is nog een gesprek van onderwerp. Ja, top. Voor je duim. Top. Straks meer, onder andere met Arjan. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Morgenavond maken we de winnende stem bekend in een speciale uitzending van NOS Met het Oog op Morgen. Dus luister morgenavond om 11 uur naar NPO Radio 1 en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het Oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Money, jackpot money, alert! De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag op 62 miljoen. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste zangers. Maak kennis met de allerbeste zangers, reeds gevestigd of op weg naar de top. In onze wereldberoemde grote en kleine zaal. Kijk op concertgebouw.nl/bestezangers. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Ja, straks Pim Perquin, fiscalist, niets gek zou je zeggen, maar hij haalt zijn inspiratie uit een heel ander vak. De muziek van de Beatles, wel te verstaan. Straks legt hij uit hoe dat zit. En de Daily Mirror trekt de portemonnee om van de rechtszaak van Prins Harry af te komen. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Prins Harry heeft buiten de rechtbank om een schikking getroffen met de uitgeverij van onder meer de krant The Mirror. Harry had de uitgever aangeklaagd voor het hacken van zijn telefoon. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat is er bekendgemaakt over de schikking? Nou, het is een schikking op deels de zaak die dus Prins Harry, de Duke of Sussex, heeft tegen de Mirror Group. Dat is de eigenaar van de Daily Mirror, de Sunday Mirror en de Sunday People. En we horen inderdaad net dat hij voor een significant bedrag heeft geschikt. Maar we weten niet hoeveel dat is. Het is eigenlijk een gevolg van een best wel doorslaggevende uitspraak van de rechter in december, afgelopen december. Toen kreeg Harry dus gelijk op zijn claims dat er op grote schaal illegale methoden zijn toegepast om informatie te verzamelen over hem voor 2011. Dus bijvoorbeeld het hacken van telefoons, het inzetten van privédetectives om sappige roddelverhalen in de krant te zetten eigenlijk. En sinds die uitspraak van december, toen hij dus gelijk kreeg, zei Harry dat hij nog 100 meer claims wilde gaan indienen. En vandaag was er dus eigenlijk een schikkingssessie op die nieuwe claims. En we weten dus nu dat er geschikt is. En dat hij dus voor deze voorbeelden van hacking bij de Mirror Group nu een bedrag van compensatie gaat krijgen. Ja, ik zie inmiddels dat de advocaat van de uitgever meldt dat een bedrag van £400.000 betaald gaat worden aan Harry. Dus dat is inderdaad wel een substantieel bedrag, zou je kunnen zeggen. Is een tussenbedrag. Ja, nee, dat is een tussenbedrag en dat is eigenlijk vooral om zijn legal fees, dus om zijn kosten voor de rechtszaak te compenseren. Dat is nog niet het complete bedrag. Ah. Want dat is namelijk niet, dat wordt waarschijnlijk nog wel wat meer. Oké. Okay. Er had al wel eerder geschikt kunnen worden. Waarom was Harry zo vasthoudend in deze zaak? Nou, hij zegt dat het om het principe gaat en niet om het geld. We weten best wel veel van hoe Harry erin staat. Want hij schreef namelijk een boek natuurlijk, vrij recent, Spare. En hij heeft best wel veel interviews erover gegeven. En ja, hij zegt dat hij vanaf jongs af aan slachtoffer is geweest van wanpraktijken door journalisten en privédetectives die voor die tabloids werkten. Dat hij werd gevolgd, afgeluisterd. Verhalen over zijn moeder Diana, die natuurlijk overleden was. En het gaat dus om phone hacking, voicemail hacking, e-mails. Maar ook over zijn relatie met zijn toen vriendin Chelsea Davy. Als zij ruzie hadden of zo, of als ze dates hadden. Dat stond allemaal in de kranten. En het was niet alleen Harry's phone die gehackt werd, maar ook die van zijn vrienden en de kringen waarmee hij omging. En daar werd hij paranoia van. En daardoor liepen zijn relatie stuk. En daar heeft hij mentale problemen aan overgehouden. Dat is wat hij zegt. En die andere zaken die Harry heeft aangespannen, hoe zit het dan nu daarmee? Nou ja, hij heeft er dus een heleboel lopen. Hij is echt wel oorlog aan het voeren met de tabloidpers, kan je wel zeggen. Bijvoorbeeld tegen Rupert Murdoch's newsgroup newspapers, die bijvoorbeeld The Sun heeft. En ook tegen de Daily Mail. Eigenlijk als je alle zaken bij elkaar optelt, dan is de schaal van deze rechtszaken echt enorm. Want er zijn er maar een paar kranten die niet onder deze aangeklaagde mediabedrijven vallen. En dat is de Daily Telegraph, The Guardian en de Financial Times. Dus dit is nog niet voorbij, nog lang niet voorbij. Ja, het laatste is er nog niet over gezegd. Dankjewel, Fleur Launsbach in Londen. 1 op de 10 Rijksambtenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met racisme op de werkvloer. En een ongeveer even grote groep heeft meegemaakt dat collega's racistisch waren tegen burgers. Dat blijkt uit een enquête onder 4500 ambtenaren. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken noemt de uitkomst onacceptabel en gaat onderzoeken hoe racisme op de werkvloer beter kan worden bestreden. Ambtenaren die buiten Europa zijn geboren en collega's in lagere loonschalen hebben het meeste te maken met racisme. Het dodental door Israëlische luchtaanvallen vannacht in het midden en zuiden van Gaza is opgelopen naar 22. Volgens persbureau AP kwamen mensen om het leven bij onder meer een aanval op een flat en op een crash die was omgebouwd tot opvangcentrum. Het OM looft €20.000 uit voor de gouden tip die leidt naar de ontvoerders van een Rotterdammer. De man werd 2 weken geleden door 2 mannen een busje ingetrokken. Hij zou het slachtoffer zijn geworden van een crimineel conflict. De politie heeft een man uit Zwolle aangehouden die er iets mee te maken zou hebben. Demissionair premier Rutte noemt de maandag overleden oud-premier Dries van Agt een gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis. Tot zijn gezondheidsproblemen groter werden, spraken Van Agt en Rutte elkaar geregeld. We schreven elkaar regelmatig. Zijn altijd mijn bedovergrootvader in het ambt. En dat vond hij prachtig. En dan kreeg ik altijd een kwinkslag terug. En ook een klein advies. Soms een kleine vermaning. Maar ook heel vaak iets begripvols. Dan had hij een debat gezien wat moeilijk was. En dan zei hij, het zijn toch geen makkelijke banen die ik had en jij nu hebt. En dat beschreef hij natuurlijk in prachtig taalgebruik. Is er iets wat u met hem heeft meegemaakt dat u zegt, ja, dat tekent voor mij echt de mens van Agt? Ja, hier, hadden we een gesprek. En dat was mooi. We spraken over de politiek en ook over zijn tijd. En dat ging natuurlijk heel vaak over Hans Wiegel en over Joop den El. En daarna is hij het hele pand gaan doorlopen. En hij is, voor zover ik weet, zo'n beetje bij iedere kamer geweest en gevraagd, werkt u ook met Mark Rutte samen? En wat doet u hier dan? En dat ging als een lopend vuurtje rond. Dries van Acht is hier. Waar is hij nu dan? Ja, hij loopt ergens in het gebouw. En ja, dat maakt hem zo ongelooflijk sympathiek. Gaf u ook adviezen? Ja, niet echt over de actuele politiek. Hij had natuurlijk hele duidelijke opvattingen over het Midden-Oosten en dat soort onderwerpen, ja, waarbij hem veel meer probeerde om gebalanceerde politiek te voeren, vond hij dat we helemaal aan de Palestijnse kant moesten hangen. Nou, daar waren we het gewoon niet over eens. Maar wat vooral fijn is met iemand te praten die snapt hoe eenzaam dit vak soms kan zijn. En er zijn niet zo heel veel mensen. Toen ik begon waren er nog 4 oud-premiers. 5 oud-premiers en nu nog maar eentje. Ik had hem net aan de lijn, Jan-Peter Balkenende. Ja. Ja, de reunie wordt een beetje saai op die manier. Ja, met Jan-Peter Balkenende is het nooit saai, maar het is wel heel klein. Die reunie, dat klopt. Nee, het was heel dierbaar, omdat je met hem eens een keer een dilemma kon bespreken. En dan ging hij niet inhoudelijk zitten adviseren, maar hij snapte dan natuurlijk in die Nederlandse coalitiepolitiek hoe lastig het soms kan zijn en ook hoe dan soms dat besluit bij die premier komt te liggen en die moet dan een knoop doorhakken. En dat zijn inderdaad eenzame momenten. En je kunt met weinig mensen daarover praten. Mark Rutte in gesprek met verslaggever Albert Bos. Dries van Acht overleed samen met zijn vrouw op een door hun zelf gekozen moment. Beiden waren 93 jaar. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Ook morgen droog en in de loop van de middag vanuit het zuiden meer kans op regen. En dan 11 tot 14 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerrits, het was niet zo druk net. En nu? Nee, nog steeds niet. Toen werd er staat naar 50 kilometer bij elkaar. Dat is minder dan gebruikelijk op vrijdagmiddag. De files die opvallen op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Bij zijn auto over de kop gegaan. De rijbaan is dicht tussen Os-Oost en Ravenstein. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Staat daardoor file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Voor knooppunt Paalgraven 20 minuten vertraging. En ook op de A59 Den Bosch richting Os. Voor de aansluiting met de A50 drie kwartier oponthoud. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ik ben Don Quixote. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Hoe inspirerend zijn de Beatles voor een fiscalist? Pim Perquin werkt in die wereld. En hij haalt inderdaad zijn inspiratie uit de muziek van George, Paul, John en Ringo. Hoe? Dat vertelt hij zo. En Josien van der Brug, moet ik zeggen, maakte de app We4You. Die mensen in heftige situaties, denk aan ziekte, ineens invalide worden of een ander ongeluk, moet helpen. In de app kunnen ze namelijk de hulp van familie en vrienden bij alles in het huis zo goed mogelijk organiseren. En natuurlijk, zoals elke vrijdag, Arjan Dwarshuis, onze eigen vogelkoning. Die sluit dus de uitzending af met zijn vogels. Want we gaan toch slapen hebben, volgens mij. Hè? Ja, heb jij wel eens afgevraagd hoe vogels slapen? Niet bewust. Nou, dat wordt een hele... En ook vooral waar ze dat doen. Exact, daar gaan we het over hebben. Maar nu eerst, de Supreme Court versus Donald Trump. NPO. Radio. Radio. Tot 4 uur. Want de vraag is of Trump straks zonder belemmering aan de start staat van de presidentsverkiezingen in Amerika in november. Of wordt het hem toch nog heel erg moeilijk gemaakt, juridisch? Dat is de vraag deze week in Amerika. Twee rechtszaken spelen deze week. Die draaien om de vraag, kan hij vervolgd worden voor zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool op 6 januari in 2021. Michiel Vos, dit verhaal speelt al heel lang. Ingewikkeld ook nog, omdat er zoveel verschillende zaken lopen. Twee weken geleden nog 83 miljoen die hij moet betalen vanwege een rechtszaak. Welke twee zaken spelen deze week? Deze week spelen er meerdere zaken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is allemaal erg ingewikkeld. Het gaat over, laten we even, de belangrijkste zaak is natuurlijk de 6 januari 2021 zaak. En de pogingen van Donald Trump om toen, 2 maanden na de verkiezingen van 2020, om die uitslag zeg maar terug te draaien. Nou, daarvan heeft Trump altijd gezegd, ik was toen president op 6 januari 2021. Alles wat ik toen deed, wordt beschermd door een immuniteit die een president moet hebben. Daar is een zaak over gevoerd en een gerechtshof in Amerika, in Washington, heeft gezegd, nee, een president is niet absoluut immuun voor wat hij doet in het Witte Huis. Sterker nog, een president, een voormalig president, kan strafrechtelijk worden vervolgd voor zaken die hij heeft gedaan tijdens zijn presidentschap. Nou, dat is een terugslag voor, een slecht woord, een terugslag voor Donald Trump. Dat betekent dat die zaak over 6 januari 2021 doorgang gaat vinden. Dit was een preliminaire vraag, een formele vraag die werd gesteld door voor deze rechtbank. Mm. Is Trump immuun, ja of nee? Nou goed, nee. Het antwoord is nee. Dan is er een tweede zaak die ook speelt. Namelijk, er zijn staten die hebben gezegd, Trump kan niet op het kiesbiljet worden gezet, met name in de staat Colorado speelt dat, omdat hij zich immers schuldig zou hebben gemaakt aan een insurrection, een opstand tegen diezelfde regering waar hij het hoofd van wil worden. Nou, daarvan zegt de Hoge Raad in Amerika, de Supreme Court, de hoogste rechtbank in Amerika, waarschijnlijk gaat, die uitspraak is nog niet bekend, die uitspraak, maar daarvan gaat waarschijnlijk de Supreme Court zeggen, nee, een staat kan niet zomaar Donald Trump van het kiesbiljet weghouden. Dat is niet aan een staat, dat is waarschijnlijk aan het congres, maar dat is niet aan een individuele staat. Wordt daar veel waarde aan gehecht, omdat er 6 republikeinse en 3 democratische rechters zitten in de Supreme Court? Ja, dit is wel een belangrijke uitspraak. En het lijkt niet zo heel veel uit te maken of de 9 rechters in de Supreme Court conservatief dan wel liberal zijn. Het maakt niet zoveel uit. De rechters waren gisteren in een hoorzitting over die zaak tegen Colorado, zal ik maar zeggen, waren ze allemaal, ook de liberals, ook de linkse, tussen aanhalingstekens rechters, dat bestaat niet echt, maar goed, benoemd door democratische presidenten, waren kritisch ten opzichte van de argumenten van Colorado. En zeiden, ja, dit is een te smal argument. Jullie als individuele staat kunnen niet zomaar een, laten we zeggen, federaal kandidaat weerhouden met zijn naam of haar naam in de toekomst op een stembiljet ergens in Colorado. Zo kan het, dat kan niet, want dan krijgen we 50 verschillende stembiljetten met 50 verschillende kandidaten in theorie. En dat kan niet tijdens een nationale verkiezing. Ik vat het nu heel erg samen. Het is veel ingewikkelder. Snap ik. Maar daar komt het een beetje op neer. Ja, want het 14e amendement speelt ook nog eens een rol daarbij. Moet je dat ook nog even uitleggen? Ja, dat 14e amendement is een amendement op de grondwet in Amerika, aangenomen vlak na de burgeroorlog in 1860... om te voorkomen dat mensen die hadden deelgenomen aan de zuidelijke regering, een opstand tegen de noordelijke regering, dat die mensen alsnog op het stembiljet kwamen. Want die hadden zich immers schuldig gemaakt aan een insurrection, aan een gewapende opstand tegen de Union, tegen de Unie. Nou, dat argument, dat artikel uit 1860, wordt gebruikt in de huidige zaak tegen Donald Trump. En dat artikel blijkt toch anders geschreven te zijn volgens veel rechters dan voor de situatie die we nu hebben met Donald Trump. En het is niet helemaal duidelijk of Donald Trump zich wel daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan een insurrection, aan een gewapende opstand. Daar is hij nog nooit voor veroordeeld. Daar is hij ook niet voor impeached. Hij is daar wel voor impeached in het Huis van Afgevaardigden vlak na 6 januari 2021. Maar daarvoor is hij nooit veroordeeld in de Senaat, weten we nog wel. Ja, maar het is wel opvallend. Een lokale politicus in New Mexico, die had meegedaan aan de Capitoolbestorming, de insurrection daar, die is veroordeeld daarvoor. Dus dat zou iets kunnen betekenen voor de zaak tegen Trump. Dat klopt. De Hoge Raad besteedt daar ook aandacht aan. En die zegt, ja, dat artikel uit 1860 is geschreven voor lagere officieren. Mensen, officers noemen ze dat ook. Niet voor een president. Dus lagere mensen in de staten zelf bijvoorbeeld, maar niet op federaal niveau, maar in de staten zelf, die kun je wel degelijk waarschijnlijk met dit artikel in de hand beletten om op het stembiljet te komen. Dat artikel werd immers geschreven om staten in het zuiden natuurlijk te veel macht te geven. Hmm. Toen de Unie weer werd hersteld in 1865. Dat weten we allemaal nog wel onder Abraham Lincoln. Ja. Ja, dit gaat allemaal heel ver. Het is ook wel weer fascinerend dat er in de Hoge Raad van Amerika, in de Supreme Court, een dergelijk textueel debat wordt gevoerd over wat bedoelden de framers, of ja, dat waren toen niet meer de framers, maar de samenstellers van dit amendement nu op dat moment, hoe zit dat ook alweer? Nou ja, dat is best wel fascinerend om dat te volgen. Het heeft ook allemaal iets nerdigers. Het gaat waarschijnlijk Donald Trump niet beletten om gewoon in november mee te doen en ook al in Colorado op het stembiljet te staan, want die hebben voorverkiezingen en wel op 5 maart. Dus dit moet ook allemaal heel snel beslist worden. Nou, het mooie is, dat kan je wel verwachten natuurlijk, het Hoge Rechtshof moet de uitspraak nog doen, maar Trump is natuurlijk vol vertrouwen en zo reageerde na afloop van de zitting van het Hoge Rechtshof. I'm a believer in our country and I'm a believer in the Supreme Court. I listened today and I thought our arguments were really very strong. Ja, nou goed. Hey, zullen we nog ook even over Tucker Carlson hebben, Michiel? Want die is natuurlijk vertrokken. Heel die kort. Moest vertrekken bij Fox. Ja. Hij heeft Poetin ontmoet. Even een fragment horen van Poetin en Tucker Carlson. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that? Well, if somebody has the desire to send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of very serious global conflict. Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? Nou, heb je dus iemand die uitgesproken pro-Rusland is, dat ook hem regelmatig heeft uitgesproken, die dus een Russische president interviewt, wiens stem je niet hoort, maar meteen de vertaling daarvan, dus geen idee of Poetin dat gezegd heeft. Maar los daarvan, hoe reageert men op deze move van Tucker Carlson in Amerika, Michiel? Nou, daar is natuurlijk heel veel kritiek op. Het groot gedeelte van de pers zegt, ja, Tucker Carlson laat zich hier gebruiken. Hij geeft een podium aan Poetin. Allerlei journalisten vragen om interviews. Niemand krijgt het behalve Tucker Carlson, omdat jij zegt terecht, hij is pro-Rusland. Tucker zegt zelf, luister, we horen eigenlijk nooit wat van Poetin. Ik kan hem te pakken krijgen. We horen alleen maar van Zelensky in het Westen. Dat is eigenlijk best gek. Dit is een groot conflict. Moeten we niet ook eens horen van de Russische kant? Nou ja, goed, dan kom je dus in een eindeloos debat terecht. De algemene opinie is natuurlijk dat Tucker Carlson een klein beetje gebruikt is door Poetin. Al moeten we zeggen, ja, dat we iets beters aan ons hoofd hebben in plaats van troepen te sturen. Daar zijn de meeste Amerikanen het stiekem wel mee eens. We hebben natuurlijk wel wat andere dingen aan ons hoofd, zeker vanuit Amerikaans oogpunt, dan Amerikaanse troepen ooit te sturen naar het conflict in Oekraïne. Dat staat niet hoog op de agenda en zeker niet op de agenda van de huidige president Joe Biden. Dankjewel, Michiel Vos vanuit Amerika. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Love it, say that it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch. Yeah, college educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far, you the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing, but you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place and you're game for it. Value player, hotel room, meet you there. Walking on a dream, hoping I explain. Talking to myself, just traveling the world. Will I see you again? Trying different drugs and girls. Searching for the thrill of it. All in, all in, all we are calling out another day. Never looking down, I'm just an oral, what's in front of me. I think that the practice. Ain't been asleep yet, room service bringing us breakfast. All this money, darling, what else is left to do? But smoke and enjoy my presidential view. Got a swimming pool in my living room. On stage, interviews, tons of sour, let's consume. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Yeah. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. Okay. On and on, we are calling yeah. out now to get. Yeah. Never looking down, I'm just an order what's in front of me. Addicted to champagne. Champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Whole way. Bitches, I tell a gang that, gang that. They just wanna know where the planes at, planes at. Wiz Khalifa, Empire of the Sun, The Thrill. Goed, we gaan het hebben over hoe muziek inspirerend kan zijn. Want vandaag in 1961 was een iconische dag voor de Beatles. Ze stonden voor het eerst op het podium in de Cavern Club in Liverpool, waar ze later als huisband nog veel vaker zouden spelen. Meer dan 60 jaar geleden. Maar leiderschapsexpert en Beatles-fan Pim Perquin haalt nog dagelijks levenslessen uit de carrière van de Fab Four. Hij ontwikkelde het college Tomorrow Never Knows, leiderschaps- en levenslessen van de Beatles. Voor iedereen die streeft naar succes. Alleen al dat maakt nu, is nieuwsgierigmakend. Is dit gegroeid, zo die interesse? Of zag je ineens het licht dat je dacht, oh my god, leiderschap, Beatles, daar ligt het gewoon. Allebei. Ja, de liefde voor de Beatles is natuurlijk al, die heb ik al heel lang. Ja. En gaandeweg ga je dan ook verdiepen in het verhaal van de Beatles. Het verhaal van die vier jongens en ook de mensen daar direct omheen. Nou, dat vind ik een fascinerend verhaal. Wat is hun overkomen? Hoe zijn ze omgegaan met wat ze is overkomen? En ik heb daar in kleine kring een paar jaar geleden, voor corona nog, een lezing over georganiseerd. En daar had ik eigenlijk onbewust al die levens- en leiderschapslessen in zitten. Maar iemand moest mij er wel op wijzen. Oh. Van, hé, dat zit erin. Jij deed het al onbewust. Ja. Je was onbewust bekwaam. Ja. En je werd bewust bekwaam. Ja. Nou is het Tomorrow Never Knows. Het college is genoemd naar dit nummer. Ik zeg eerlijk, ik kende dit nummer niet van de Beatles. Ik snap ook wel waarom het geen hit is geworden. Dat snap ik ook. En tegelijk vind ik het een van de mooiste nummers van de Beatles. Oh ja? Waarom? Ja. Ja. Wat zit erin? Nou, los van dat ik het op zichzelf een mooi nummer vind, staat het symbool, denk ik, voor de innovatie en vernieuwingskracht van de Beatles. Als je het zo hoort, het klinkt heel psychedelisch. Mm-hmm. En daar waren ze, zoals in zoveel dingen, waren ze echt voorloper. Dit was in 1966 al. En die hele psychedelische move, die kwam eigenlijk daarna. 67, 68, 69. En die hebben zij, zou je kunnen zeggen, wel in gang gezet. Zij waren frontrunners. Ja, innoveren. Maar ook de titel van het nummer vind ik ook heel aansprekend. Het is een niet bestaande uitdrukking die Ringo Starr plots uitflapte. Ja. Tomorrow Never Knows. En waarvan je eigenlijk onmiddellijk aanvoelt wat het betekent. En je weet niet wat morgen brengt, hè? Zoiets is het. En dat kenmerkt ook het verhaal van de Beatles. Ze hadden niet een vastomlijnd langetermijnplan. Ze deden het heel intuïtief en ze grepen de kansen die min of meer toevallig langskwamen. En maar dat vind ik ook wel een symbool staan voor hoe het gewoon vaak gaat in het leven. Ik zeg wel eens, geluk is datgene wat je kan pakken wanneer je voorbereid bent. En daar waren zij ster in. Ja. Ja. Dat konden zij dus gewoon heel goed. Ja. Laten we even kijken naar het begin van hun carrière. Urenlang hebben ze opgetreden in Hamburgse kroegen om vlieguren te maken. Na 5 jaar, 1962, scoren zij dan hun eerste hit met dit nummer. Een kleine hit was het. Een kleine hit, hè? Ja. Best een leuk, best goed gelukt. En later natuurlijk heel bekend geworden. Hoe vertaal je dit naar leiderschap? Dit specifieke nummer? Ja. Nou, daar is overal is wat over te zeggen. Hè? Ja. Dus zelfs daarover. Zij werden zij werden eigenlijk uitgenodigd op een auditie om onder andere dit nummer te spelen. Het is een nummer dat ze zelf geschreven hebben. Daar hebben ze zelf echt hun best voor gedaan om hun eigen geschreven nummers naar voren te duwen. Want dat was in die tijd niet gebruikelijk. Oh ja. Ook weer. Bandjes die kregen een nummer aangereikt door de producer. En dat moesten ze dan spelen. En zij namen wel een voorbeeld. Ze hebben altijd op voorbeelden ook geleund. Hè, van Buddy Holly, die ook zelf nummers schreef. Ja. Elvis Presley schreef bijvoorbeeld zelf geen nummers. Die heeft altijd nummers aangereikt gekregen. Of uitgekozen. Maar zij hebben echt gekozen, wij schrijven onze eigen nummers. En daar is dit nummer ook, staat daar ook symbool voor. Oh, mooi om dat op die manier te vertalen naar wat we eigenlijk allemaal wel willen. Gewoon zelf je toekomst in handen hebben. En dat hebben zij gewoon gedaan. Ja, ja. Je wilde ook een fragment laten horen uit 1963. De Beatles waren net doorgebroken in Engeland. En mochten voor de koninklijke familie optreden. De BBC was gespannen over wat John Lennon zou zeggen. Ja. En hij zei, je moet wel goed luisteren, het gaat heel snel. Hij zei toen dit. For our last number, I'd like to ask your help. For the people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Dus de mensen in de goedkope stoeltjes applaudisseren en de rest gewoon ga met je juwelen heen en weer. Ja, en ook dat hij dat de rest noemt. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook wel. En in die tijd. In die tijd. En voor de koninklijke familie. En dat symboliseert weer de ten eerste de enorme humor die ze hadden. Ook door waar ze uit voortkwamen. Hè. Echt arbeidersmilieu, daar kwamen ze uit voort. Jongens van de straat. Ja. 5 jaar lang of jarenlang in Hamburg. In de meest ruwe en rauwe omstandigheden. En met heel veel opstandig publiek staande moeten blijven. En ja, je moet echt een heel sterk onafhankelijk gevoel hebben. Wil je goede humor neer kunnen zetten. He, als je gespannen en zenuwachtig bent, dan lukt dat niet zo goed. We hebben nog één fragment. En dan zie je, achteraf is alles makkelijk. Weet iedereen hoe het precies zit. Je hebt ook een mooie uitdrukking daarvoor, een koe in de kont kijken. Dit is 1963, een fragment uit het programma Top of Flop. Waar nieuwe platen worden beoordeeld. Je kan zeggen, nou, de jury zag het niet zo heel goed. Hartelijk welkom bij deze 24e uitzending van Top of Flop. The Beatles, I Want to Hold Your Hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Henk, hoe denk jij daarop? Ja. We doen maar wat aan visvrouwen denken. Ja? Vindt het niks? Vindt het niks. We gaan stemmen, wat wordt het? Een flop, een flop. Mag ik even weten, wie vindt het een top? Wie vindt het een top? Maar de jury heeft beslist, het blijft een flop. Ja, dit verandering vindt iedereen moeilijk. Precies. Dat is dit, hè? Ja, een generatieconflict ga je er ook in zien. En misschien is dat ook wel gewoon goed. Ook voor de jonge generatie, dat de oude generatie het niks vindt. Ja. Hoewel, dit waren 30ers, hè, de juryleden. Maar waren nog steeds te oud. Dat was al de oude generatie. Ja. Het is wel mooi om die parallellen te zien. De leiderschapslessen uit muziek en carrières van de Beatles. Leiderschap-expert en Beatles-kenner Pim Perquin. Dank je wel. Just shower me with words of love, for you were just friends. At least and you were just friends. At least that's what you said. Now I know better. Just friends. Straks, wat doe je als je man ziek wordt en jij ineens alles in het huishouden moet regelen? Josien van der Brug stond 5 jaar geleden voor die vraag. De hulp werd onderling geregeld, maar waarom is daar eigenlijk geen app voor? Die heeft ze dus zelf ontwikkeld, We4You. Straks legt ze uit hoe het werkt. En natuurlijk Arjan Dwarshuis over vogels. Waar slapen ze? Hoe slapen ze? Hoe werkt het? Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. 1 op de 10 Rijksambtenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met racisme op de werkvloer. Een ongeveer even grote groep heeft meegemaakt dat collega's racistisch waren tegen burgers. Dat blijkt uit een enquête onder 4500 ambtenaren. Prins Harry heeft buiten de rechtbank om een schikking getroffen met de uitgeverij van onder meer de krant The Mirror. Harry had de uitgever aangeklaagd voor het hacken van zijn telefoon. Eerder oordeelde een rechter al dat in de kranten stukken stonden op basis van illegaal verkregen informatie. Op treinstation Gare du Nord in Parijs is gisteravond een man omgekomen nadat hij op het dak van een stilstaande trein was geklommen. Hij werd geëlektrocuteerd door de bovenleiding. De trein stond klaar om de volgende ochtend naar Londen te vertrekken. En de politie kan niet vaststellen of een ongeluk afgelopen maandag op de A15 een direct gevolg was van een boerenprotest langs de snelweg. Daarom stopt het onderzoek. Er werden onder meer autobanden in brand gestoken en dat leidde tot rook op de snelweg. Vervolgens botsten 2 auto's op elkaar. 2 mensen raakten gewond. Goed, de ANWB, verkeersinformatie. We gaan naar Edwin Gerritsen. Er staat 80 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is in de regio Rotterdam en de regio Nijmegen. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen afrit Brielen en Hoogvliet een 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 4 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. De vertraging is 30 minuten. Maar er ook een lange file op de A59 Den Bosch richting Os. Voor de aansluiting met de A50 meer dan 1 uur vertraging. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Stel je voor, je hebt 4 kinderen, een druk gezinsleven, en dan wordt ineens je partner ziek. Ineens kom je midden in een storm terecht waar alles op je schouders terechtkomt, op jouw schouders. De was draaien, organiseren van kinderfeestjes, noem maar op. Het overkwam Josien van der Brug 5 jaar geleden toen haar man Jochen de diagnose lymfeklierkanker kreeg. Josien kreeg hulp van familie en vrienden, maar eigenlijk was er geen handige manier om dat te organiseren. En dus maakte ze die zelf, haar app We4You. Moet de plek zijn waar mensen in vergelijkbare situaties hun bekenden om hulp kunnen vragen. In huis, maar ook zeker daaromheen. Welkom, fijn dat je er bent. Wat was het moment, Josien, dat je dacht van, dit gaat niet meer. Dit is moeilijk. Gaat niet meer. Ja. Nou, eigenlijk al in de allereerste week dat we te horen hadden gekregen dat het geen hernia was, maar lymfeklierkanker. En ik heb toen al, ik liep naar het schoolplein en ik heb tegen mezelf gezegd: Yazine, je moet dit niet eens alleen willen doen. Dus ik heb mezelf, en dat heb ik me op dat moment helemaal niet gerealiseerd, maar achteraf wel. Ik heb me in die eerste week gewoon, heb mezelf toegestaan om gewoon me te laten helpen door iedereen die wilde. En als jij zegt, dit moet je niet alleen willen laten doen, wat is dit? Ja, hij lag ineens in het ziekenhuis, was verlamd vanaf zijn borst. Wij wisten helemaal niet hoe het ging lopen. 4 kinderen, ik had mijn eigen bedrijf. Alles loopt gewoon door. Voor die kinderen loopt het. Je leven staat aan de ene kant ineens stil en aan de andere kant, het loopt gewoon door. En dan kom ik thuis en dan zag ik de was en dat soort dingen. Ja, dat moet je dus niet alleen willen doen. Hoe oud waren de kinderen toen? De jongste was 3 en de oudste was 12. Hoe heb je het gered in die periode? Ja, gek genoeg, er komt een soort oerkracht in je vrij. En daar kun je van tevoren helemaal geen idee van. Ik dacht altijd, dat lukt me niet als ik in zo'n situatie terechtkwam. Maar die oerkracht die komt vrij en je doet het gewoon. En je doet het gewoon met elkaar, met je kinderen. Wij wilden gewoon dat voor de kinderen alles doorliep. En we hebben eigenlijk gezegd, oké, we weten niet hoe het gaat aflopen. We gaan maar 1 ding doen. Heel veel herinneringen maken. En wat voor herinneringen heb je gemaakt? Ja, we hebben een van de mooiste, vind ik, dat ik kwam uit een hele dag in het ziekenhuis geweest en ik kwam naar huis. En Bram, die was toen 3, die had ik opgehaald van de crash. En die zei, mama, ik wil voorgelezen worden door papa. Dus ik zei, oké, pakte al de tablet, want dat deden we via videobellen. En toen zei hij, nee, ik wil bij papa op schoot. Mm. Dus in de auto, naar het ziekenhuis, huppakee, een kwartier voorgelezen worden door papa. En weer terug naar huis. Maar ook gewoon eten bestellen. En ik met Jochen, ik heb nog een avond, ik helemaal chic opgemaakt, hoge hakken, naar het ziekenhuis. En dan eten met z'n tweeën gewoon uit eten op een ziekenhuisbed. Om die connectie te houden. Ja, want uiteindelijk, als we wisten niet hoe het zou aflopen. En ik had natuurlijk wel ergens in mijn achterhoofd, het kan ook verkeerd aflopen. En dan is herinneringen nog maar het enige wat je hebt. Het is goed afgelopen. Het is gelukkig goed afgelopen. Maar als je dan in die storm nog zit, in die de ellende, als ik het zo mag noemen, nog zit. Ja. Dan kom je dus kennelijk op het idee om te kijken, oké, hoe kan ik dit structureel beter organiseren? En niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen in vergelijkbare situaties. Ja. Nou ja, het viel mij heel erg op dat mensen naar me toe kwamen in de wijk. En die zeiden allemaal, ja, als ik iets voor je kan doen, dan moet je het maar zeggen. Alleen je zit in zo'n crisis, in zo'n hyperfocus in het hier en nu, dat ik zei, ja, ik heb geen idee. Weet je wat, ik heb een knuffel nodig. Geef me nu maar een knuffel. Hmm. En dan heb je me echt al ontzettend geholpen. Dus ik heb heel veel knuffels gehad. Ja. Alleen dan kwam ik thuis en dacht ik, oh ja, maar dit en dit. En dit moet er ook nog allemaal gebeuren. Maar op het moment zelf zie je het gewoon niet. En op een middag belde mijn vader me op en die zei, Yazine, er moet zoveel gebeuren in je huis. Kom op, je gaat nu zitten. Je pakt thee, je gaat zitten. Ik bel je over een uur op. En dan heb je een lijst gemaakt. En die lijst die was er dus ook, want ik luister naar mijn vader. Dus ik had een hele lange lijst. En die lijst moest bij al die mensen komen. En vervolgens heb ik dat gedaan met een gratis verlanglijstje. Dat lijstje heb ik rondgestuurd naar iedereen. En binnen 1,5 uur werd ik opgebeld door een vriendin. En die zei, Yazine, ik wil zo graag iets voor je doen. Maar alles is weggestreept. En ik zat met tranen in mijn ogen. Ja, en dat is het moment waarop ik dacht, ja, maar oké, zoveel mensen willen dus helpen. Alleen ze weten niet wat. Wat stond er op die lijst? Er was toen koken, Sinterklaas surprises maken voor school. Oh ja. Trouwens ook voor thuis. Naar kinderfeestjes meegaan. Een van mijn kinderen was vlak voordat Jochen, ja, dat het helemaal ontplofte. Was hij jarig geweest. Had nog helemaal geen kinderfeestje gehad. Maar ook met Jochen lopen buiten. Want die kon langzaam maar zeker weer lopen. Die moest meters maken. Ja, eigenlijk van alles. Beugels ophangen in huis. Het huis rolstoel toegankelijk maken. Opruimen. Ja. You name it. En eigenlijk toen je vader dus tegen je zei, ga zitten, maak dat lijstje een uur lang. Schrok je van dat lijstje, wat je eigenlijk voor wensenlijst had, waarvan je niet bewust was dus? Ik dacht wel, jemig, doe ik eigenlijk zo ontzettend veel in een week. Daar was ik me niet zo van bewust, ja. Maar toen je die vriendin, die belde dus, die zei van alles is afgestreept. Wat dacht je toen? Dacht je, oh, dit werkt. Dit is een goed idee van mijn vader. Het enige wat ik... Nee, ik kon niet eens denken. Het enige wat ik was, ik begon keihard te huilen. Mm. Gewoon vanwege dat gewoon het gevoel dat zo ontzettend veel mensen dan om je heen staan en dat je het dus gewoon niet in je eentje hoeft te dragen, maar dat er gewoon mensen zijn om dat met jou te dragen. Ja, dat was het, wat ik daar op dat moment voelde. En gaf heel veel kracht en heel veel steun. Echt heel veel steun. Hoe gaat het nu met We For You? Ja, nou ja, we zijn stapje voor stapje gaan bouwen. Want dat was eerst alleen maar een idee. En ik ben heel erg gaan praten over dat idee. Het idee is op enig moment een eerste versie van de app geworden. En een tweede versie en een derde versie. Een half jaar geleden hebben we hem helaas moeten gebruiken in het gezin van mijn zusje. En toen merkte ik gewoon ineens, het is niet alleen een idee. Het werkt. Maar hij werkt ook echt. En vanaf dat moment is het in een soort van stroomversnelling aan het komen. Kan ik het verhaal gaan vertellen? En niet alleen het verhaal van We For You. Want uiteindelijk is We For You alleen maar een tool om te helpen. Maar veel meer nog het verhaal van, weet je, je mag gewoon om hulp vragen. Je mag anderen vragen. En anderen willen het eigenlijk ook zo ontzettend graag. Wat zag je bij je zusje waardoor je dacht van, hé, dit werkt? Een van haar kinderen kwam met brandwonden in Beverwijk terecht. En ik was meteen de dag daarna naar het ziekenhuis gegaan. En ik ben gaan zitten en ik heb tegen hen gezegd, we gaan de app gewoon inzetten. Geen discussie, we gaan het gewoon nu doen. En ik heb met hen dezelfde lijst gemaakt als mijn vader met mij heeft gemaakt. En ik heb die lijst voor hen in de app gezet. En zij hebben vervolgens een groep gekregen van 60 mensen om hen heen. Mensen waarvan ze niet wisten dat die zouden helpen. En zijn dat dan allemaal mensen die zij kennen of zijn het ook vreemde mensen? Nou, het zijn wel mensen die je kent, maar het hoeft niet iemand te zijn die je echt kent. Dus niet alleen maar vrienden. Bij hen was bijvoorbeeld de oproep ook gedeeld in de groepsapp van school. Ja. Dus er waren allemaal ouders van kinderen uit de klas die ook wilden helpen. Want ja, dit soort situaties, we hopen allemaal dat het ons niet overkomt. Maar we weten dat we allemaal in zo'n situatie terecht kunnen komen. En even een boodschap hier, of even een kind ophalen, of even dubbel koken, is zo'n kleine moeite. We vinden het helemaal niet erg om te doen. En wat is dan het verschil met die groepsapp die je gewoon kan aanmaken in je WhatsApp? Ja, een groepsapp in WhatsApp kan ook. Ik wilde het zelf absoluut niet, omdat er ook allerlei chitchat tussendoor gaat. En daar heb je gewoon geen ruimte voor in je hoofd. En we hebben in de We4U-app het ook zo vormgegeven dat het een agenda lijkt. Dus je ziet het op datum dus en op volgorde. Met de groepsapp heb je het risico dat mensen ook allerlei andere dingen daarin gaan doen. Dus het wordt vervuild. Ja. En in jouw We For You gaat echt gefocust op, ik kan jou helpen. Ja. En ja, die app moet je dus downloaden. Dus dan kan je in de omgeving zeggen, wil je me helpen? Download de app en dan kan je daar en daar kan je mij vinden. Ja, ja. En dan verstuur je uit de app een code, een unieke code, zodat je ook echt grip houdt op wie je uitnodigt in je groep. Dat het niet, ja, ik noem het dan wel eens de buurvrouw die je er liever niet in wil hebben, dat die er niet zomaar in kan komen. Dus dat je grip houdt. Want dat was wat ik zelf heel erg belangrijk vond. Dat ik grip hield. Ja, in een hele onzekere tijd. En dan zien mensen gewoon de lijst met taken. En die kunnen zeggen, ja, die klikken het aan. Daar help ik je mee. Hoeveel gebruikers heb je nu? Ik heb nu een paar honderd gebruikers in de app. Ja. En krijg je reacties van mensen? Ja, ja, en ik hoor steeds meer van mensen dat ze hem gebruiken. Ik hoor vooral heel veel van mensen die zeggen, ja, supergoed idee. Als ik hem nodig heb, ga ik hem gebruiken. En wat ik dus nog heel erg ook hoor, is dat mensen het moment waarop ze hulp gaan vragen, toch nog voor zich uitschuiven. Vanuit elke keer de gedachte, maar ik kan het nu nog zelf. En dat is volgens mij helemaal niet de vraag. Want ik had het ook gekund zonder al die mensen die ons hebben geholpen. Maar het was wel ten koste gegaan van mij. De We For You app is genomineerd voor de Zorg voor Slimmer Award 2024. Ja. En nog een prijs winnen ook. Josien van der Brug, meer informatie over de app We For You is te vinden op de website We For You app. Dankjewel, Josien. Dankjewel. Radio. Dit is tot 4 uur. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm unstoppable. Echt een inspiratie voor velen. I'm a Porsche with no brakes. Sia met Unstoppable. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Arjan, snurken vogels? Dat is een goede vraag. Die ga ik volgende week beantwoorden. eigenlijk wil je zeggen, dat weet ik niet. Vind je irritant, hè, als ik een vraag stel die je niet weet. Vind ik leuk. Dat daagt me uit. Ik denk dat ze niet snurken. Nou, ze hebben toch geen stembanden? Ik denk van wel. Een vogel kan ook verkouden zijn. Kan ook een virus hebben. Ja, natuurlijk, vogelgriep. Ja. Maar dit is zo'n onderwerp. Ja. Hoe slapen vogels? Dat ik denk, nou heb ik nou 8 of 9 seizoenen zitten keer. Waarom heb ik dat nou nooit besproken? Geen idee. En toen ben ik er ingedoken. Toen dacht ik, het is zo fascinerend dat we er 2 afleveringen aan moeten besteden. Dat is lekker. Dat is dus mooi. Nu, vandaag ga ik een beetje vertellen globaal hoe verschillende takken van vogels slapen. En dan volgende week gaan we een paar extreme voorbeelden noemen. Okay. Maar laat ik beginnen gewoon bij iets simpels als de zangvogel. Een roodborstje. Die kennen we allemaal overdag. Maar wie heeft hier wel 's nachts aan tafel een roodborstje gezien? Nou, niemand. Nee. Dat komt omdat zangvogels over het algemeen, er zijn uitzonderingen. Sommige mezen die slapen ook echt in een nestkast, ook in de wintermaanden. Als ze niet aan het nestelen zijn. Maar bijvoorbeeld een roodborstje, die gaat dicht in een dichte struik zitten. Dicht tegen de stam van de struik aan. En die fluft zijn veertjes een beetje op. Dat is zodat er lucht gevangen zit tussen die donsveertjes van zijn lichaam. Dat werkt isolerend. Daarom is een donsjas ook zo isolerend. En die draait dan eigenlijk zijn kopje om en zijn snaveltje tussen zijn schouderveertjes. Dan wordt die soort donsballetje. En dan denk je, waarom valt die dan niet van de tak? Ja. Ja, dat is omdat een vogel, hoe dieper die slaapt, hoe meer die door zijn pootjes zakt. En dan hebben ze een trekpees in hun pootjes. En die spant zich eigenlijk strakker. Automatisch aan. Dieper zakt. Dat noem je tandem locking mechanism in het Engels. En dat is waarom die niet van het takje valt. Dus dat vond ik al aan zich. Even hardop zeggen, dan vergeet ik het niet. Tandem locking mechanism. Tandem. Oh, tandem. En. Oh, niet een tandem. Nee, tandem locking mechanism. En, maar je hebt ook, wat ook heel interessant is, eenden bijvoorbeeld. Ja. En ganzen. Je hebt eenden soort die slapen langs de waterkant op een tak die dan in het water hangt. Maar je hebt ook soort als bijvoorbeeld tafeleenden. En verschillende soorten gans. Die slapen gewoon een grote groep op het water. Ook als er wat wind staat. En dan is het niet dat ze langzaam naar de kant, op een gegeven moment tegen de oever aankomen. En dat doen ze overigens omdat ze daar veilig zijn voor landroofdieren als de vos. Maar wat ze dus doen, ze houden 1 hersenhelft houden ze paraat. Dus schakelen ze tussen 2 hersenhelften. Die ene die geven ze rust. En met de andere ja, houden ze een oogje in de gaten of er niet gevaar dreigt. En ze gebruiken een van hun zwemvliezen, een van hun poten, om bij te sturen de hele tijd, zodat ze midden op die plas blijven liggen. Of in de luwe zijde van de plas. Dus ze slapen nooit 100%? Nee, dus ze hebben ook komen niet in een remslaap. Sommige vogels wel. Dus zo'n roodborstje die op zo'n tak zit te slapen, die komt in zijn remslaap. Maar zo'n eend niet. Maar je hebt nog extremere voorbeelden van dat soort vormen van slaap. En ik heb hem al wel eens verteld, maar ja, voor degene die hem nog niet hebben gehoord, ga ik natuurlijk weer een keer over de gierzwaluw vertellen. Uiteraard, ik kan niet genoeg van krijgen. De gierzwaluw die blijft de eerste 2 jaar van zijn leven in de lucht, van het moment dat hij uitvliegt. Die migreert hij helemaal naar Mozambique en weer terug. Maar hij slaapt dus ook in de lucht. Hij paart ook in de lucht, dat is ook een leuke gegeven. Als je straks in april, mei, misschien wel op Koningsdag, loop je buiten en hoor je allemaal gekrijs. En dan zie je boven je hoofd gierzwaluw met 4 vleugeltjes. Dan weet je dat er dat gierzwaluw actie boven je hoofd slaapt. Dat is gierzwaluw seks. Maar gierzwaluw slapen ook in de lucht. Dat doen ze door tot ongeveer een paar kilometer hoogte te vliegen. En dan zweven ze als soort kurkentrekbeweging naar beneden. En dan schakelen ze ook tussen die twee hersenhelften. En het ene houden ze een oogje in het cel. Met het ander rusten ze. Dus dat doen gierzwaluwen. En dan heb je natuurlijk ook vogels die helemaal niet 's nachts slapen, maar overdag. De uilen, nachtzwaluwen. Natuurlijk, ja. Ja, en dat is ook wel weer heel interessant. Bijvoorbeeld ranzuilen, die slapen 's winters in hele grote groepen. Dus er zijn slaapplekken, ik ga ze niet noemen hier, want er staan er duizenden fotografen. Maar er zijn slaapplekken, ergens in Friesland, met een paar honderd ranzuilen in een 1 of 2 coniferen, in een dorpje ergens. En dan denk je, waarom gaan ze in een dorpje zitten? Nou, gemiddeld iets warmer binnen zo'n dorpje. Maar ook roofvogels als haviken, die pakken ranzuilen als ze de kans krijgen. Ja, die komen minder in die bebouwde kom. Dus daar zijn ze veiliger voor predatoren. En dat weten die uilen gewoon. Ja, dat weten ze. En dat is ook heel interessant. Maar je gaat mij toch wel een keertje meenemen naar die plek, of niet? Ik ga jou wel even meenemen. Ik beloof dat ik dan niet zeg waar het is. Hey, maar nog wat ik misschien wel, wat je denkt, oké, dag- en nachtritme bepaalt dus hoe vogels slapen. Maar voor een hele grote groep vogels is dat helemaal niet zo. De steltlopers. Dus als je op de Wadden bent, dan wordt het ritme niet bepaald door dag en nacht, maar door eb en vloed. Dus die steltlopers kunnen uitstekend zien, ook 's nachts. En die laten zich puur leiden door voedsel. Dus met het drooggevallende wad komt er heel veel voedsel beschikbaar. Dan zwermen ze allemaal uit. Gaan ze heel veel eten, zoveel mogelijk eten. En dan komt de vloed weer opzetten. En dan vliegen ze naar een hoogwatervluchtplaats, zo heet dat. Bijvoorbeeld Rottumerplaat, Rottumeroog. Heb je beroemde hoogwatervluchtplaatsen. Als je ooit een keer op Texel bent, Volharding, aanrader op de noordpunt van Texel. Daar kan je dat waarnemen. Tienduizenden steltlopers die daar samenkomen. Eerst heel veel onrust en dan met heel het hoogste water staan ze allemaal rustig te slapen. Vaak op één poot. Dat is, daar verliezen ze het minste warmte. Want de poot is niet bevederd. Dus vandaar. Is ook van flamingo's dat zo. En dan af en toe breekt er enorme paniek uit als er bijvoorbeeld een slechtvalk overkomt. Maar over het algemeen moeten ze blijven staan. Daarom iedereen die dit luistert, als je een hond hebt bijvoorbeeld, je denkt, ik laat dat beest wel eens uit aan de Waddenkust. Let echt op dat je niet het in de buurt van zo'n hoogwater vluchtplaats doet. Want voor die vogel, iedere keer dat hij opvliegt en weer neer moet strijken, verbrandt hij kostbare energie. En dat kan misschien net dat ene kleine beetje verschil maken om die duizenden kilometer lange reis naar bijvoorbeeld het noorden van Groenland of het noorden van Siberië, om die te kunnen afleggen. Dus, als een soort van butterfly effect als je hond laat loslaat. Ja. Is er bekend, Arjan, hoe lang? Dat geldt voor iedere soort waarschijnlijk apart. Maar hoe lang vogels moeten slapen? Nou ja, dat kan dus echt van die haastslaapjes zijn. Ja? Van misschien maar soms wel fracties van enkele seconden. Bij zo'n vlucht van een gierzwaluw. Of echt bijna een hele nacht. Maar ook niet helemaal de hele nacht. Want bijvoorbeeld, je hoort het nu. Jij bent een ochtendmens, weet ik, Humberto. Ja. Jij bent vaak al in de schemer aan het sporten. Ja? Bijvoorbeeld in het Amsterdamse bos. Zeker. En nu merk je dat je al overal vogels hoort zingen. Ja. Dat is omdat voor de standvogels, de mezen, de roodborstjes, de merels, is het voorjaar echt al begonnen. Voor ons is het nog midwinter. Maar zij willen al een territoria afbakenen voordat al die trekvogels neerstrijken. Oh dus je kan nu al echt als vogelaar